ak nak continuer dernier résolu né yalla mission bi matna fukki fa na juroom ngi ñuy julli kenn baamul no deug rafetna li xam gi rafetna kon lo neex defal dernier lu dit ko doom ji bu gëna bëgg Fatima mo gën di gune ci doom yi limuy siiw yépp amul 30 ans kuy shirif moy sa ndey di deeyek mom xale bi seug minute musique ne bi forcé ko musse gatt minute musique yoonte bi nako lu tax nay waxa yow agaluguma ngay siggi yarawuma la nonu ne bi ko yarula won dana wax ne yalla ma yar ba de deg ñom ci yoon moy jëk wacc su ngeen taxaw yaay jëk départ su ngeen di jamalante yaay ni ko nokki su ngeen joxe loxo yaay jëk rocci so ko ne mané mune ni noppam bu tedd ba fek siggi wo du siggi yam sey bila khafin wala na'd ila iyad al marid jalla wa ala do mu tax may wax yow ngay sigi tanapiu ma monako papa day def bu ma la sigi tim la lu melni takandir tim te mu sigi duma ko gis nabi bëgg jox set takandir bi lan la beur beuri mëna tele jox monako may ma dox mu rof loxom ye ci pokitaani bayam bu tedd bu dekk ne du yëngu buntu bi muñ ne ko wax nga deug malakal mo te laq ci buntu bi da di defaru wax nako bismillah mala ko mo sene salat lap lap lap fess gel nit aishatu jabaru nabi la jurom ñaari at lay am dim koy tak ta pam den jël ko ñaari at mo fekk jurom ñaar muy jurom ñent at mi do ko jebel mu sey ak mom fukkat ak ben dem barzak bayyi ko fi jeb bu ndaw bu am ñaar fukkat ak ben sa jeuker de nga dund bu am 63 ans togu la goor ci lal jafay na mo jikko wax na bi ne ko ki doon wax ak yow sànq day bokkul ak jibril mi fi daan ñëw ne bi ne ko dégg nga ci muy waaw mu ne ko ay ndaw si la yaa dem dayo fekk marakal moo ki moom la ne bi ne ane jibril mu ne ko ma nga ko bàyyi ci asmaani juróom ñaar malaaka yi di ko jaar sa ruub mu ne ko ndax am nga droit ci muñal ko mbamu ak si mu ne ko loo ñaan yàlla def ko dal di tafu na tuuti jibril ne dayee juróomi téeméeri la litre laam litre yëpp mu ngi ko ëñ yeew ko suñu ne di def tat tat tat yéen si dina ko lu xew dégal ma mu ne ko bunt ak yéen yëpp nga ubbeeku di xaar suróo gi mu ne waxuma loolu mu ne ko dara fa bu rëy ba si aras ñu ko wax li wala am di yise nañ ko mu ne laajuma loolu laajuma asan laajuma fatima ci suma xeet li laay wax lu yàlla defanteeg ñoom mu ne ko boo ko dee def naa fi xam xanaa nga ñaan malaakal mawti mu muñ ma dellu malaakal mawti tafu jibril ba tasman yi juróom ñaar na dereet ne ko ko set dekat ko tedd ko day ne mu ngi départ bàyyi fi gars yi loo nar defanteeg ñoom seen ginnaaw mu ne ko dellu nga ne ko bu alaxira dinaa ko may ba mu ne doy na fee waxul doy na du ma bàyyi bu alaxira dañuy ubbi bunti àjjana ne bi wéeru ci naan dugaleen dugaleen dugaleen dugaleen dugaleen dugaleen te kat téere yi nee na ñu xam nañ ci ne bi yërmande ju toll ni du wax mukk doy na te kenn des te wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda lu xew yàlla ne ca igla jasiru ak nga toog fee ci junnay at lu la ci gënal junnay at nga toog ko fi te boo dee dem ajana ak dem kay lu la gënal déglu leen wax lu baax de ñu yóbbu la tey ak bàyyi la fi junnay at te boo dee it dem ajana ak dem tey ma ne keneen ku ñu waxoon loolu ku dul ne bi doo wax dem tey ku ñu waxoon sax ne ka kaa ñu yóbbu la tey ajana ak bàyyi la fi téeméer at te boo dee dëbbul yël sa bopp danaan bàyyil ma dëbbul yël sa bopp laisse moi débouler laisse moi débouler na dina dañ ko ne dee tey ak toog fi junnay at te boo dee dem ajana yëpp a yëpp خان مالينا واختار مولاه اسم الله وخيره اختار موسى نلبط مولاه دجك يلا تي تي تي تي تي كان لا اسم خيره بن خمينة تانو الله يلا توفيق دم تي ينا ما مرد نمو دف دومي نمو دف سالام يتدي نمو دف ناري قولي مدان وارم من ساسا بين مي برم دمو يو اني سخاري في تنصري عدي نبي وكا سمني تي برم دمو يو اني فاري في ينا وارم نخ نبي نجرم لي كي يلا دفل feeñ na ba ci deem am ni ñu reye ñépp lañ ko reye mu ne am na lu ma ci xam ñu ne lan la ñaata fan la ne bidde ci weer wi mu ne ñetti wérante lañu wax am na ñu ne weeru gàmmu dafa kell guddi gu jëkk ci cëlin bi nelaw ñu ne déedéet ci deuxième guddi ga la nelaw ñu ne déedéet ci douzième jour ba la nelaw douzième la gën a wóor nag ndax suñu borom tabaraka wa taala soo koy ñaan sax booy def xuwala booy ba def fukk ak ñaar booy def yàlla tif booy ba def fukk ak ñaar boy def ya sakur boy bo def fukk ak ñaar ya rasha ko boy bo def fukk ak ñaar tour tamu ko diko tay so ñaan yalla tour wa depp la ngay ñaan mom ngay jël barkal gir gir jox barkal barkal fukk ak ñaar chiffre le bu sof yalla ndax bari na lu mu ci yemalé bi muy liggéey suba bongol ñaata heure la fukk ak ñaar da nga def ne bu ko yàlla defoon neuf kenn weddi su ko defoon tres nag mu def ko douze at mi ñaata heure la su ko defoon juróom ñett nag loo ciy mën kay bés bi nabi juddoo ci at mi ñaata la ci weer wi bés bi nabi juddoo ci weeru gàmm ñaata la fukk ak ñaar la ilaha illallah xam nga ñaata araf la fukk ak ñaar bindal woon ñu rek seet muhammadu rasulullah bindal woon ñu douze kett la abubakar siddiq bi bindal woon ñu douze la ousmane ibn affan bindal woon ñu douze la omar ibn khattab ëppul douze la ali ibn abi talib bindal woon ñu douze la cheikh ahmed tidiane bindal woon ñu douze la cheikh ahmed bamb mbacke douze la alhaji malik si douze la douze yàlla yàlla daf ko taamu tubaab bi sax douzième la ñuy jaay am dañuy jaay treizième jërëjëf ci fàkk la naa ah waaw dégg loolu tanifu la bi jigéen ñi tani sax douze la boobu ñuy wan daal nii sax douze lañ ko def jawharatul kamal douze la waaw kon ñu nee nag ci gunni gu jëkk ga xat xalaat waaw moom loolu ñu ne déedéet léegi léegi nii ñaari guddi la xat xalaat tas na yëllisim la ñu ne déedéet féw bii alkubér 8 ba 2 10 sadd 2 12 alfaxet yi demeet di dellu ci weer wi la boo ko calculale rek daan alkubér ba bu ñu sidda alfaxet aji maali gën ci jublu 12 te alkubér 8 la daal di 2 sa di gëtim di 2 alfa xet di 5 kon di nga passé 12 da nga naan alkubér gi ak lonk gi 8 la ba 2 muy 10 sa di gi 2 muy 12 alfa xet gi bokk ci weer wi la ci jubb fi ubbihi ci 12ème ci weer wa naa ko ne yow ñu bëgg a xam ne bi te rës jëndal téere te dàq say nelaw tant na jënd te faral ndaa nga fay lumière lu bare bari wala tëna mi bul tay bul sàddam loolu dañ ko koy laaj nag benn par benn duñ ko laaj rek mu teg duñ ko laaj rek mu teg d' accord nañu ne Moustapha gi génn àddina ci weer yi mu judd weer yi mu judd ci la génn àddina fan ya mu judd ci weer bi ci la génn àddina dafa mandu laalul daray kenn guddi gi léeg-léeg mu lekk bëccëg ba ci bi lolou mu lek goudi barki dem la goudi gi commencé di yabbi wat ni mu lek lool goudi gi parce que ñu ngi doon julli legi 7h moins ngay rekire wat nak dem 6h ba ñu yam kep ku nek am su 12 waye lele ki am 9 24 kay bu kenn ki amé 9 ku jëk ko ëppalé na dama lu julli na fi naha lolou di naara fi li وتخرج الحي من المعي الخير وتخرج الميت من الحي وترشق من تصعد خريطه يالا نانا ماي روتي اوري غودي يوكو كو بيتك تا كين دوكو خام ماي روتي تيرم اوري بيتك يوكو كو غودي تا كين دوكو خام نبي جامونو بي موجودو جامونو بو ماندولا سدول لول تانغول لول مويوول لول نغالوول لول لندمول لول leerul lool guddi lekkul bëccëg dara bëccëg lekkul guddi dara afdalal xalq ba asrafo lu nekk la ëppale nit ñi lu ne la nekk gëna nit ñi waaw maa ngi wax ñaari point ku ci leen a daal rek nabi du sa morom nabi amul mag mooy taawu papa ku am mag nabi du sa morom amul rakk mooy caati baaye nit ku am rakk du sa morom xajul ak kenn ki dara bi ko papam di jur boobu jur weesul ci moom parce que 18 ans la am alxayr papi na bi 18 ans ci la sëy tawloo Moustapha yem ci Moustapha muy taawam di caatan ndeyam ci njànqa lañ ko may mu taawam muy taawam na bi di taawam di caatan mooy taawu baayam di cattu baayam di taawu yaayam di cattu yaayam parce que kenn mu la bokk moom dara abba jihilin benn bis la mosa defal na bi taraam te loolu xamuwoon dina doon yonent biñ ko joxee mu yar lu waan ba alimatu sahadin bi ñu koy yor na ñi bi jot na mu am ñaari at mu di ko indi togg ko ci gilem ñëw ba seen néegi màkka yi mu yësal gilem gi wàcce ci xur mi faj aajoom ñëw na bu jàngoo sol yéneen fa mu bàyyi woon gilem ga dafa fekk iblis ñëw ëmmat gilem ga sàcc ko na dañ ci kaw diggu ne xamu ci dara gilem moom ni mu ngande ni mu njoole dina ñàkke ko bu nas bi dañee rek ko ci mu topp la jonkor sax dina koy sàcc jonkor dina kepp nii nasub gilem bu dañee rek mu yolosi topp ko yolosi topp ci moo tax ne dégg naa ñu ne waaju gàtt jo yitu na puy guddi mas na koo xas mbaam na ko ma dayoon yow nit duma laal di sa yel yu guddi yi la ñu jàppale joo nas ba kepp mu ne ñu dañee la bu ak saay waaju gàtt jooju irisa sàcc gilel gi wéeg Moustapha alima ki jëlu sirek curut bi fekku ni kenn mu tëgga ngulaani màkka woon lu si mu ne doom ji ngeen ma joxoon di laa doon indi fii laa ko bàyyi woon tànk yaa ngi màkk gépp takka na ku ne di wut ngóore ne maa koy dëkk gis booba xale la kenn xama gu ne yonent la aba jëlin ku bëri door la woon ku gaaw moo trouvé rasulullah mu ngi ko fekk ci benn sutu na ngeen di wax sutu mooy palaas bu bëri garab yu daji dégg ca la ko fekk waaye tout banaana la te àlla ba musulaan banaana naw banaana la banaana baa ngi ñor langaan tolloog na bi muy witt di ki lekk moo ko fekk naka cas tekk ci gilem gi war ci kanam teg na bi ci ginnaaw gilem gi bañ na lu dem mu door ko gilem gi yées mu door ko gilem gi yées moo ci xool gisul dara na ko téye mu doon njool màkka lagas mbàjj ba mu noy mu teg ko ci ginnaaw gilem gi waraat teg ko ci gilem gi bañ a du bouché mu xalaat nag ne li tax gilem gi bañ a du dem te dara jàpp ko dégg gilem gi li tax mu ne du dem li abbaajo li nekk ci kanam na bi nekk ci ginnaaw te kenn du jiitu na bi te booba ko liir la ba mu essayé fab gilem ga lal lay taayee ba mu noy mu teg ko ci jigéen ba teg ci ne bi war ci la gilem gi ne coy mu dara xam ne mos bala ko yàlla wax ne wajadaka daanan fa hëdd wajadaka aidan wa aqna li lailatin qad xalat wa xiila lailayni qad xalata wa xiila fi wuddihi fatash wala tanami fukki fa nag ñaar weeru gan une heure moins un quart ci la njool maa ko dog d'accord léegi alaaji malik kañ lañ ko rob mu ne maa xam kañ lañ ko rob tous bal heure ba ak ña ko rob ñu nak daf na lay

parce que leg ndox mi fatta nokki ci leg dangal ji lumba fatta ci nokki ci dañ jema nang ko barken du beul waji ak dir su de ni dor ko suul way wiru ñaari ni yoy buy tok rek suul ben juroom la wax nam yoy rek la yalla bëgg ko ci gaaw ci sharia ni bo xamne deewul ci geej jannat ko gawal ñu ñaarel ba doom ju jigen ju mu te sey gawal may gaw gawal may gawal gawal doom ju jigen bu masoor nga gis ko nan la ilaha illallah gawal may bo gawal gay gaw ñaar le am lo fay gawal fay fay na ka fi rek bu gënal la ni ma ki ñaatal go ñent gan go aksi nga gaw ko jox lek ay gan go aksi nga nan ka na wa kër ga ngen fa jogi ban heure ngen fa jogi muy bobul rek law lolou baxul ñaatango juro neel bi moy bo tukke sa soxla fa ju ñibil dekk neex bu dekk dekk bu neex ba ngan gu neex bu mu la fa taxa tok da ngay dem ska na dina na haqqu diyafa salasa dal akhira yalla inshallah boone suñu demé aljina ñun ñep bala ñoo affecté yalla dina ñu gënalé 3 jours dina ñu ko gënalé ku ne door ñu sa affectation bës bu jëk bi ne bi dina invité yoonte yalla daoud ku neex baat na mu jangal ñu sar bu ñi wax yaasin wa qur'an al-hakim parce que nabi dana wax ne sawtu daoud mismaru min masamir al-janna baati daoud piano la ci piano ay aljana suñu première invitation ki yalla nabi dina ko invité mu jangal ñu yaasin ni ni dañ fi nir ngir nexay bat ba samen deuxième tour ba nabi ci bopam jangal ñu rahman alam al-qur'an ni ni dañ fi xam juroomi weer troisième tour bi yalla ci bopam jangul wala wa hat nit ñepp sooy mo dabatal leen def leen nit ku ne dem sa affectation ci ko mo tax ñu na haqu diyafa salasa ak nga na lay ñetti fan bo ñewé waji mané la gan donel la ne xalam tuwa bi fakkare di safal la ci ca ci ca yor yor tak fan jot ñu defal la ci ñamu tubaab xam ñamu olof ngon ni sima la ci at ya fora bor sotal la ci mew nga xey benn sur deena ci suba suñu reyel la bi ñaari fan jeex na ci ëllë suñu reyel la ginaar so ñibi wul ba ëllëgé li kër gi doon añ ngay añ parce que li do ko fi li do ko fi da ngay tok bay do dox gejja la ko def nak waron nga ñibi bu yagg ya ko def akul sey a fa sala fa gaja ya ko def to ke li de ku ci kebi ya taxon waja santon ci se gane di keur gi neex mu teñi bi rek da jabar gi ne def dekkur gi ni jaay mo sunu gan gi nak ni jaay lo ci xam mbaye nga ne xale yi gej na ñoon lu ñoko na lu bu yagg mu ne ko man xawna la ko wax mu ne ko lañ fexé mu ñibi ak nañuy fexé mu ñibi jek ñu ne ko bu suba nañ xex xala bu ñu xexé nak mu ñibi ku gane ba wa kër ga xex di nga ñibi bu suba rek dina la o gëddel na nga sisu dina la saga na nga fay bu jëm ci rosongama ñu d'accord ci sen plan ay gandi gaw gandi gaw ni day nuyu ci gor gorom bante mom gëdd ndaw ci ndaw su tont ko ci neeg bi mu gëdd ko ndaw su ni tel genn mu jëm ci mom rek ndaw su fam ku ñu ne kirit waji ne way diit way way diit way tok leen gorom kër gi nak yow lay wax ci ak jënt bi nga nara ñibi tay buma la la ci dooy jey jënt bi nga nara ñibi tay seen dëkk buma la le dama rusle na jita bu wul futu ñaan ci barke bis bu gëna ni wa ni ñak lu mu ko wax moy tan neko nang la ñaan ci ak juroom yu yar yi ma fi defé nga ciin ma ci xex ba ñu baye xex ba ñu baye xex ba ñu baye xex ko nga xamna buñu feñu xex ba dal di tax ni ki dal ku yebu baye ko rek mais ak diyafa salafa ak nga na lay ñetti fan la su passé borom wacc na ñu nga delu ci repas ordonnance ba nga dal def kan ngane la fa metti motax ñu ne mawdu lutax ne biñu yex ko su te mu doon santane gaaw su mu ne ñaar yi fa xewal lu jëna jër na ta ber ci arab ñu ne ban ak ban la mu ne ma khaw dafna nabi min dahshatin premierement dese wa istiqalihim man yuwala kalamrimi bi nabi de dañ nangul won ne den yow yori aljine bepp ñom ñet dañ ne mustafa dew ci dañ mari den lo tout suite ku ci ne la la dal cena omar limuy ñemeñ ñemeñ bopp beewul bitiku ci saafi bu fekke gorsi taxaw mu dugg seen biir ne lu ngeen wax ku ne deena ma tok ci loox bi xale yi di ka nax naka tafakaay ba duggalal ko ci mag ni su toge tutu ne ci beureut alu limuy ñemeñ ñemeñ xam nga ko dal dafa la fay bu ne beureut ne dal ram keur keur juk taxaw daam xam nga lu doon Ousmane dafa lu mu ne la wax mu ne la toon su di def ni rek lu xam ci dëkk bi ci da Babacar nag mu nga mel ni mu jóge fii ci biir Kaolack dem kër Serigne Ibra ayafa boobu mu nga ayafi sunin wa xaaliyatin bi mu jëlee suba mu dem ci seet fa la ka tàgg nga fekk min dahatin akharu premièrement akharu fardel nañu daj na nabi sur mustafa min dahatin ngir taru ngëlëm bi Ababakar la ñëw ne ko amna lu xew ci dëkk ba ñu lan lay ñu ne ko gool gu baaxé nelaw na su tay ba doom jaar ko fekk tool yi muy planté mu ne ko papa papa mustafa mustafa genn na dina mu sanni ba rata ko na xaro day yalla ak yow yakote yow yalla waaye sama doom ji li wax bu dee dëgg sama ñaari lëg bët yi jël ko fii soxlaatumay bët comme